हमें कोयले के विषय में कैसे मालूम पड़ा? तीसरा भाग, जंगल की आग में यदि जीव जंतु फंस जाए तो वे भी जल जाएंगे तथा नष्ट हो जाएंगे अथवा मर जाएंगे। अधिकांश जीव जंतुओं को शीघ्र ही अग्नि के भय का ज्ञान हो जाता है तथा वे वहां से भागकर निकलते हैं। प्राचीन मानव जो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व थे और जिनको वन मानुष कहते हैं, वे भी अग्नि से भयभीत होकर उससे दूर चले जाते थे। फिर भी वन मानुष अन्य जानवरों से अधिक बुद्धिमान एवं जिज्ञासु थे। लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व अधिकतम बुद्धि वाले वन मानुष को होमो इरेक्टस कहा गया। होमो इरेक्टस आज के मानव की तरह बुद्धिमान नहीं थे। आधुनिक मानव होमो सेपियंस हैं। फिर भी होमो इरेक्टस धरती के अन्य जानवरों या पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान थे। होमो इरेक्टस बुद्धिमान थे और अग्नि के विषय में उनकी जिज्ञासा भय की अपेक्षा अधिक थी। जंगल में अग्नि बुझ जाने के पश्चात भी जमीन पर कुछ जलती हुई टहनियाँ अथवा पेड़ों की शाखाएँ रह जाती हैं। संभवतः वन मानुषों के बच्चों ने इन टहनियों अथवा पेड़ों की शाखाओं के निकट आकर उनको जलता हुआ देखा होगा। उन्होंने टहनियों को आग पकड़ते देखा होगा। कुछ समय पश्चात विशेषतः किसी बहादुर बच्चे ने उस अंजलि टहनी को पकड़कर उसे अग्नि में रख दिया होगा। उस टहनी ने अब जलना शुरू करा होगा। पहली बार इस प्रकार का खेल गया होगा जिसमें खतरा भी होगा। फिर भी कुछ वन मानुष युवाओं ने ऐसे बच्चों को देखा होगा तथा उन्हें चारों ओर अग्नि से आराम मिला होगा। आप अग्नि में एक समय में केवल थोड़ी सी मात्रा ज्वलनशील पदार्थ रखें, बाकी ईंधन आप उससे कुछ दूरी पर रखें तो अग्नि ना तो फैलेगी और ना ही कोई खतरनाक विस्फोट होगा। नियंत्रित अग्नि प्रकाश एवं गर्माहट देगी। अन्य छोटे बड़े सभी जंतु जानवर अग्नि से भयभीत होकर उससे दूर रहेंगे। अग्नि के निकट सोने से वन मानुष शिकारी जानवरों से ज़्यादा सुरक्षित रहते थे। यह बात केवल कल्पना की उड़ान नहीं है। उत्तरी चीन की गुफाओं में होमो इरेक्टस की अस्थियां प्राप्त हुई जो लगभग 5 लाख वर्ष पुरानी हैं और उनके निकट अग्नि के अवशेष संकेत भी मिले।